lebon lipon amon na fidana am yai ni ba mo ami ya feke ya wo mo de go ai ko gore ul da gai sani ni nya o ye ai ku te ul da gai jo ni jo to pula Let you.